absolute Wilgezichten. Ze speelt niet in een film en komt niet elke dag op tv. Toch loopt ze hier ergens rond. Misschien dat je ze morgen tegenkomt. Groot, klein, dik op de brunette, zwart of Venetiaans blond. De liefde van je leven is een liefde die beloont. De liefde van je leven weet heus wel waar je woont. De liefde van je leven, nee, die loopt je niet voorbij. De liefde van je leven bestaat voor jou en mij. Het is niet te geloven en toch is er een waarheid als een koe. Van je leven komt op een mooie dag wel naar je toe. Dus ga nooit zelf op zoek. Ze komt wel bij jou op bezoek. Ergens in Nieuw-Zeeland, maar even goed er vlak bij hun doel. De liefde van je leven is een liefde die beloont. De liefde van je leven weet heus wel waar je woont. Gebeurt als in een droom, maar niets is minder waar. Je herkent hem op haar opslag. Een flitsend blik, een knipoog en een lach. Nooit was je zo zeker, je voelt het, ja, vandaag is de dag. Voor de liefde van je leven, de liefde die beloont. De liefde van je leven, je weet heus wel waar je woont. Voor jou.